Кукуричката, кукува, колко хубава, куртува, колко хубава, куртува, колко хубава, нарядък. Каква са и поле, задала, за пролетила, каква са и гора, развила, разделила. Какви кайдуки излезе ми стая странжа планина, чи кой ги кола водише инжету лада войвода. Те са при село, минали при село, Петорункио, там го назвата, канили, канили и канесали. Нинджето чаша, поема чашата пълна със вино, той си виното не изпи, най го на земя разсипа. Напълни чаша, жълтици, той ги на бука подаде. Земи ги буку, земи ги от мен и бършеш да имаш.